پھر فرمایا وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَفَقَةٍ، اور جو بھی تم خرچ کرو گے، کوئی بھی خرچ کرنے کی چیز، نفقہ وہ مال جو ضروریات زندگی پہ خرچ کیا جائے، او نظر تم من نظر، یا کوئی نظر جو تم مانو، نظر کیا ہوتی ہے؟ نون زال رے، نظر کا معنی یہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنی کسی مراد کے بر آنے پر کوئی ایسا نیک کام یا صدقہ کرنے کا اللہ سے عہد کرے جو اس کے ذمہ فرض نہ ہو، یعنی جو چیز اس کے اوپر فرض نہیں وہ اسے اپنے اوپر فرض کر لے، تب جب اس کی کوئی مراد پوری ہو، وہ چیز جو انسان اپنے نفس پر واجب قرار دے دے. وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَذْرٍ، تو جو بھی تم خرچ کرو خرچ کرنے کی کسی چیز میں سے، یا نظر مانو کوئی نظر، فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ، تو بے شک اللہ اس کو جانتا ہے، وہ سب کچھ اللہ کے علم میں ہے. وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَار، اور ظالموں کے لیے کوئی بھی مددگار نہیں. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان کہاں کہاں خرچ کر سکتا ہے؟ اپنی ضروریات زندگی پر یا پھر نظر پر، ان جگہوں پر بھی خرچ کرنا مباح ہے. لیکن یاد رکھیں کہ نظر ماننے سے آپ نے منع فرمایا ہے، نظر کو پسندیدہ قرار نہیں دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر تقدیر نہیں بدل سکتی، البتہ اس طرح بخیل سے کچھ مال نکلوا لیا جاتا ہے. اور یہ جو فرمایا وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَار، ظالموں کا کوئی مددگار نہیں، اس سے کیا مراد ہے کہ جو خرچ نہ کریں اپنی ضروریات پر بھی یا دوسرے کی ضروریات پر، تو گویا وہ دوسروں کے حق میں یا اپنے حق میں کمی کر رہے ہیں. اور ظلم کس کو کہتے ہیں؟ حق تلفی کو. تو اب جو شخص ظلم کرنے والا ہے اپنے اوپر خود، ہاں وہ اپنی ضروریات پہ خرچ نہیں کرتا یا وہ کسی دوسرے پہ خرچ نہیں کرتا، تو پھر اس کو بھی کچھ نہیں ملتا. جو کسی کو کچھ نہیں دیتا، کوئی بھی اس کو کچھ نہیں دیتا. جو شخص کسی کو نہ دے کر ظلم ڈھا رہا ہوتا ہے، دراصل وہ اپنے آپ پر ہی ظلم کر رہا ہوتا ہے. پھر خرچ کرنے کے بارے میں مزید کچھ ہدایات. ان تبدو الصدقات، اگر تم ظاہر کر کے دو صدقات کو، فنعم ما ہی، تو کتنے اچھے ہیں. نعما جو ہے یہ مرکب لفظ ہے نعما اور ما کا. نعما کا مطلب ہوتا ہے اچھا، اور ما یعنی کتنا. ما کیا کے معنوں میں آتا ہے نا، تو نعما ما یعنی کتنا اچھا. نعما کتنا اچھا ہے، ہی یا وہ. یہ کلمہ مدح ہے، مدح. وَإِن تُخْفُوهَا، اور اگر تم اس کو چھپا کر دو، وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اور اسے فقراء کو دو، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو وہ تمہارے حق میں بہتر ہے. یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ صدقات کو دونوں طرح دیا جا سکتا ہے، دکھا کر بھی اور چھپا کر بھی. لیکن اگر فقراء کو دیا جا رہا ہو تو پھر چھپا کر دینا زیادہ بہتر ہے. ہاں اگر کسی اجتماعی خیر کے کام میں دیا جا رہا ہے، جو کسی انسان کو پرسنلی نہیں دیا جا رہا، تو ایسے موقع پر اگر دکھا کر بھی دے دیا جائے تو اس سے دوسروں کو بھی شوق پیدا ہوتا ہے دینے کا، اور چھپا کر دینا بہرحال افضل ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن 7 قسم کے آدمیوں کو اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دے گا، جس دن اس کے سائے کے علاوہ کہیں اور کوئی سایہ نہ ہوگا. نمبر 1، انصاف کرنے والا حاکم. نمبر 2، وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی عبادت میں گزاری. وہ شخص جس کا دل مسجد میں لگا رہے. پھر وہ دو شخص جنہوں نے اللہ کی خاطر محبت کی، اللہ کی خاطر ملے اور اللہ کی خاطر جدا ہوئے، یعنی ایک دوسرے پہ احسان جتا کے نہیں، یہ کسی مفاد یا غرض کے لیے نہیں. پھر وہ مرد جسے کسی مرتبے والی حسین و جمیل عورت نے بدکاری کے لیے بلایا اور اس نے کہا میں اللہ سے ڈرتا ہوں، یعنی اس نے اس عورت کی آفر کو قبول نہ کیا. اور پھر وہ شخص جس نے اللہ کی راہ میں یوں چھپا کر صدقہ دیا کہ دائیں ہاتھ نے جو صدقہ دیا بائیں ہاتھ کو اس کی خبر نہ ہوئی. اور پھر وہ شخص جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہ نکلے. یہ متفق علیہ روایت ہے. اس میں بتانا مقصود یہ ہے کہ جو صدقہ چھپا کر دیا جائے, اتنا چھپا کر کہ دایاں ہاتھ دے تو بائیں کو پتہ نہ چلے, وہ بھی انتہائی پسندیدہ عمل ہے. اسی طرح ایک اور حدیث بھی اس کے بارے میں آتی ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا کیا تو وہ ہچکولے کھا رہی تھی, یعنی ہل رہی تھی. پھر اللہ تعالیٰ نے پہاڑ پیدا کیے اور کہا کہ اسے تھام لو, یعنی زمین کو, اور وہ نا پہاڑوں کو کیل کی طرح پیدا کیا نا, چنانچہ وہ ٹھہر گئی. تب فرشتوں کو پہاڑوں کی مضبوطی پہ بہت تعجب ہوا کہ کیسی چیز ہے کہ جس نے زمین کو تھام لیا, ہلتی زمین کو. کہنے لگے, پروردگار, تیری مخلوق میں سے کوئی چیز پہاڑوں سے بھی سخت ہے؟ فرمایا, ہاں لوہا ہے, کیونکہ لوہا پتھر کو توڑ دیتا ہے نا. فرشتہ کہنے لگے, پروردگار, کوئی چیز لوہے سے بھی سخت ہے؟ یعنی کوئی چیز لوہے کو بھی کاٹ سکتی ہے؟ فرمایا, ہاں آگ ہے, آگ سے لوہا پگھل سکتا ہے نا. فرشتہ کہنے لگے, پروردگار, کوئی چیز آگ سے بھی سخت ہے؟ فرمایا, ہاں پانی ہے. کہنے لگے, کوئی چیز پانی سے بھی سخت ہے؟ فرمایا, ہاں ہوا ہے, وہ پانی بھی بہا لے جاتی. پھر وہ کہنے لگے, کوئی چیز ہوا سے بھی سخت ہے؟ فرمایا, ہاں وہ انسان جو اس طرح صدقہ کرے کہ دایاں ہاتھ دے تو بائیں کو خبر نہ ہو. کیونکہ واقعی وہ مضبوط ترین انسان ہو سکتا ہے, ورنہ تھوڑ دے لے لوگ, ادھر دیا ادھر بتا دیا, دکھا دکھا کے دیا, احسان جتا کے دیا, اس وقت تک چین ہی نہیں آتا جب تک کہ اسے کسی نہ کسی کے آگے ذکر نہ کر بیٹھے کہ ہم نے یہ اور یہ خرچ کیا. تو ان تبدو الصدقات, اگر تم دکھا کے بھی دو صدقہ, لیکن یہ کون سا, جیسے کسی انسان کو ڈائریکٹلی نہیں دیا جا رہا, ایک اجتماعی کام میں دیا جا رہا ہے, تو وہ اگر دکھا بھی دیا جائے تو دوسروں کو بھی خیال آ جاتا ہے دینے کا, اور اگر تم چھپا کے دو اور فقراء کو دو تو خاص طور پر ان کی عزت نفس کا خیال رکھو, کیونکہ کسی کے ہاتھ میں دینے سے اس کی عزت نفس مجروح ہوتی. تو یہ تمہارے لیے اچھا ہے. وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ, اور وہ دور کر دے گا تمہاری بعض برائیوں کو. مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ, یعنی تمہارے کچھ گناہ ایسے صدقے سے معاف ہو جائیں گے. مِنْ کا لفظ ہے بعض, تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ صدقہ گناہوں کو ختم کرتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صدقہ اللہ کے غضب کو بجھا دیتا ہے اور بری موت ٹال دیتا ہے. واللہ بما تعملون خبیر, اور اللہ ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو خبر رکھنے والا ہے. اس کا کیا مطلب ہے, یہ آیت کے آخر میں کیوں آ رہا ہے؟ کہ تم دکھا کے دو گے تو بھی اس کو تو پتہ چل جائے گا, اگر چھپا کے دو گے تو بھی اسے پتہ چل جائے گا. اس لیے فکر نہ کرو, جس کے لیے دیا ہے, جس کو دیا ہے, وہ سب جانتا ہے, وہاں سب علم ہے. اگر لوگوں کو پتہ نہیں بھی چلا تو پریشانی کی ضرورت نہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی کو دکھاوے کا بہت کریز ہو یا ریاکاری کی بہت عادت ہو تو وہ یہ سوچ لیا کرے کہ اللہ نے دیکھ لیا, بس کافی. لیس علیک ہداہم, نہیں ہے آپ کے ذمے ان کی ہدایت. کن کی ہدایت؟ لوگوں کی ہدایت. لوگوں کی ہدایت کی ذمہ داری آپ پر نہیں. ولکن اللہ یہدی من یشاء, لیکن اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. اب صدقات کے معاملے میں بات کرتے ہوئے لوگوں کی ہدایت کی بات کیوں آ گئی؟ اس لیے کہ انسان جب اتنی تفصیل کے ساتھ کسی کو کچھ بتاتا ہے اور پھر لوگ اپنا عمل نہیں بدلتے تو پریشان ہوتا ہے. فرمایا نہیں, آپ کا کام ہے بس پہنچا دینا, یہ پہنچانے کے بعد کیا کرتے ہیں پھر ان کا اور خدا کا معاملہ ہے. ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. وما تنفقوا من خیر, اور جو بھی تم خرچ کرو گے مال میں سے, فلانفسکم, تو اپنے نفسوں کے لیے ہے, تمہاری اپنی ذات کا فائدہ ہے. خیر کا لفظ یہاں مال کے معنوں میں استعمال ہو رہا ہے. مال میں سے کچھ بھی جو خرچ کرو گے تم, اس کا فائدہ تمہیں کو پہنچے گا. وما تنفقون الا ابتغاء وجه الله, اور نہ تم خرچ کرو گے مگر اللہ کی رضا چاہنے کے لیے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے, جو کچھ بھی انسان خرچ کرتا ہے اس کا فائدہ خود اسی کو لوٹتا ہے, اور دوسری بات یہ کہ انسان کو خرچ بس اللہ ہی کی رضا کے لیے کرنا چاہیے. وما تنفقوا من خیر یوفى الیکم, پھر تاکیدن فرمایا جو بھی تم خرچ کرو گے مال میں سے تمہیں پورا پورا لوٹا دیا جائے گا. وانتم لا تظلمون, اور تم ظلم نہ کیے جاؤ گے, یعنی تمہارے حق میں کمی نہ کی جائے گی. یوفى کا لفظ کس سے ہے؟ وفا سے. پھر مزید یہ سوال پیدا ہوا اور کہاں خرچ کریں, خرچ کرنے کا ثواب کہاں زیادہ ہوگا؟ فرمایا للفقراء, ان فقراء کے لیے, ان محتاجوں کے لیے, ان ضرورت مندوں کے لیے. الذین احصروا فی سبیل اللہ, جو اللہ کے راستے میں گھیر لیے گئے. احصروا کا لفظ کس سے ہے؟ حے سواد رے سے. حصر, محاصرہ بھی اسی سے ہوتا ہے, کسی جگہ کو تنگ کرتے جانا, گھیر لینا. کہتے ہیں نا پولیس نے اس جگہ کا محاصرہ کر لیا, یعنی اس کو اپنے گھیرے میں لے لیا. تو وہ فقراء جو گھیر لیے گئے, کہاں گھیر لیے گئے؟ فی سبیل اللہ, اللہ کے راستے میں, یعنی اللہ کے دین کا کام کرتے ہوئے وہ اس کام میں محدود ہو گئے, اس کام نے ان کو گھیر لیا. لا یستطیعون ضربا فی الارض, نہیں وہ استطاعت رکھتے زمین میں چلنے پھرنے کی, وہ زمین میں چل پھر نہیں سکتے, بھاگ دوڑ نہیں کر سکتے, اپنا کام کاج نہیں کر سکتے, مشقت نہیں کر سکتے, کوئی کمائی نہیں کر سکتے. یحسبہم الجاہل, گمان کرتا ہے ان کو جاہل, جاہل سے مراد یہاں بے خبر ہے, بے خبر شخص ان کے بارے میں سمجھتا ہے. کیا اغنیا, کہ یہ بہت غنی ہیں, بے نیاز ہیں, دولت مند ہیں. کیوں سمجھتا ہے ایسا؟ من التعفف, پاک دامنی کی وجہ سے. تعفف کا لفظ جو ہے عین فے فے سے ہے, عفت و پاک دامنی, کوشش سے پاک دامن اور پارسا رہنا, تما نہ کرنا, سوال نہ کرنا, تھوڑی چیز پہ اکتفا کرنا. اصل میں عفتن اس دودھ کو کہتے ہیں جو دوہنے کے بعد اونٹنی کے تھنوں میں بچ جاتا ہے, اور افواہ حرام یا غیر مستحسن کام سے بچ جانا. اور تعفف کا معنی خودداری بھی ہے, یعنی تھوڑے پہ قناعت کر لینا. تعرفہم بسیماہم, تم پہچانو گے ان کو ان کی علامات سے. سیما علامت. لا یسألون الناس الحافا, وہ لوگوں سے لپٹ لپٹ کے سوال نہیں کرتے. الحافا کا لفظ لحاف سے ہے, جیسے لحاف آپ لپیٹ لیتے ہیں اپنے اوپر, اسی طرح کچھ مانگنے والے بھی آپ کو لپٹ جاتے ہیں, وہ آپ کا راستہ روک لیتے ہیں, چمٹ جاتے ہیں. وما تنفقوا من خیر, تو جو بھی تم خرچ کرو گے مال میں سے, فإن اللہ بھی علیم, تو بے شک اللہ اس کو جانتا ہے. کون سے مال میں سے, یا کس مال میں سے, جو تم ان فقراء پر خرچ کرو گے. اس آیت کا پس منظر یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ اصحاب صفہ میں سے علم حاصل کرنے کے لیے دن رات مشغول رہتے تھے. ایسے لوگ اپنے لیے خود کوئی کمائی نہ کر سکتے تھے. ان میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال ہے, جنہوں نے سب سے زیادہ احادیث روایت کی. ان کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا تھا کہ کچھ کھا بھی لیں اٹھ کر. بعض اوقات وہ علم میں اتنے مشغول ہوتے تھے کہ بھوک کی وجہ سے دھوش تک ہو جاتے تھے. ہم میں سے کتنے لوگ پڑھنے میں اتنے مشغول ہوئے کہ آج تک وہ کئی دفعہ بھوک سے بےہوش ہو گئے ہوں پڑھ پڑھ کے. ہے کوئی مثال؟ آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی علم کے لیے کتنے ڈیڈیکیٹڈ تھے. آج ہمیں ذرا سا کام زیادہ مل جائے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں, یعنی ان کو سر اٹھانے کی فرصت نہیں ہوتی تھی. بسا اوقات پڑھتے پڑھتے پڑھتے ان کا حال یہ ہوتا تھا کہ وہ بھوک کے مارے دوہرے ہو جاتے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھتے تھے کہ تمہارے پیٹ میں تکلیف ہے, اشکم درد انہی کی زبان میں, اور آپ کو پتہ چل جاتا تھا. تعرفہم بسیماہم, ان کی حالت سے پتہ چل جاتا تھا کہ انہوں نے کھایا کچھ نہیں. क्यों वो इतने ज्यादा क्यों इस काम में लग गए थे? ये तो इंतहा पसंदी है, एक्सट्रीमिज्म है। इसलिए कि उन्हें इस बात की बहुत कदर थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास हमेशा नहीं रहेंगे, जो कुछ है इनके पास ले लो, सीख लो, तो दुनिया में कोई और ये कुछ नहीं दे सकेगा। इसलिए हम देखते हैं कि उन्होंने 4 साल के अंदर वो कुछ सीखा जो बहुत से लोग कई कई सालों में भी ना सीख सके, कि दिन रात वो इसमें लगे रहते थे और उन्हें किसी और चीज की होश नहीं थी, किसी बात में दिलचस्पी नहीं थी, किसी चीज की तरफ तवज्जो नहीं थी। हमारा हाल क्या, हम तालिबे इल्म भी हैं और उसके साथ साथ हम दुनिया के सब कामों में पूरा उतरना चाहते हैं, हम पूरी सोशलाइजिंग करना चाहते हैं, हम हर चीज में आगे जाना चाहते हैं, तो फिर कौन होगा जो ये काम करेगा? ठीक है, सारा माशरा तो ये सब कुछ नहीं कर सकता, लेकिन कुछ लोग तो हो जो इसी काम में लग जाएं। दुनिया के बहुत से कामों में आपने देखा होगा कि बहुत से एक्सपर्ट्स ऐसे होते हैं, बहुत से स्पेशलिस्ट ऐसे होते हैं कि जो दिन रात उस काम में इन्वॉल्व हो जाते हैं, तब जाकर उस इल्म को, उस फन को तरक्की होती। जो रातों को जागते हैं, जो दिन की नींद और आराम कुर्बान करते हैं, जब जाकर एक काम होता है, क्योंकि जब तक किसी चीज में 100% इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, उस चीज के राज नहीं खुलते, उस चीज की हिकमतें सामने नहीं आती। एक होता है किसी भी चीज के बारे में सती इल्म, और एक होता है उस चीज की गहराइयों तक चले जाना, और ये उस वक्त तक नहीं होता जब तक आप उस काम को वक्त न दें और हर चीज से बेनियाज होकर उसको वक्त न दें। अगर हम कभी इसमें दिलचस्पी ले रहे हैं, कभी वो काम करें, कभी वो काम, और बस पार्ट टाइम किसी वक्त कुछ कर लिया कर लिया, इससे इस इल्म की हिकमतें आया नहीं होती, फिर इंसान दूसरों की रहनुमाई नहीं कर सकता। अब अगर ये लोग साथ तिजारत शुरू कर दें, यानी इल्म के रास्ते में घिरे हुए लोग साथ तिजारत शुरू कर दें, तो नतीजा क्या होगा? इसकी मिसाल ऐसे ही है जैसे एक फौज है। फौज के लोगों को दिन रात अपने काम में क्यों इन्वॉल्व होना पड़ता है? कभी उनकी एक्सरसाइजेज हो रही हैं, कभी उनके कोर्सेज हो रहे हैं, कभी वो कोई काम कर रहे हैं, और गवर्नमेंट क्या करती है, उनकी तनख्वाहें मुकर्रर कर देती है। अगर फौज को ये भी कहा जाए कि जी तुम अपने और स्टडीज भी करो, अपना बिजनेस भी किया करो, कहीं वो तुम हल चलाया करो, कहीं तुम और कोई खेती बाड़ी करो और अपने लिए कमाई का जरिया करो, और हाँ जब कोई खुदा न खास्ता मुल्क पे हमला हो तो तुम आ जाया करो और दिफा कर दिया करो हमारा, ऐसा क्यों नहीं कर लेते हम? अगर ऐसी आर्मी हो कि जो अपना बिजनेस करती हो और अपनी तिजारत और अपने ज़राअत और अपने काम करती हो, और जब कभी कोई मुल्क को खतरा हो तो वो सब अपना बिजनेस छोड़ के अपने बच्चों को खुदा के हवाले करके फिर आ जाया करें लड़ने को, ऐसा मुमकिन है? नहीं मुमकिन ना। तो बिल्कुल इसी तरह दीन का जो इल्म है, इसमें भी ये मुमकिन नहीं कि लोग अपनी तिजारत में सारा दिन लगाएं और किसी वक्त सोते सोते थोड़ा सा कुरान पाक की आयतें पढ़ लिया करें और बैठ के दर्श दे दिया करें। ये नहीं हो सकता, इसकी हिकमतें नहीं खुल सकती जब तक इसे फुल टाइम न दिया जाए। आप अपना हाल देख रहे हैं ना, कि कभी घर जाते हैं तो उधर होते हैं, ये भूल जाता है, इधर लगता है तो वो भूल जाता है, और एक अजीब कश्मकश का शिकार है। ठीक है, प्राइमरी लेवल पर तो ऐसी कैफियत काफी है, लेकिन अगर आप वाकई किसी को आगे जाकर गाइड करना चाहते हैं, लोगों को तालीम देना चाहते हैं, लोगों को सिखाना चाहते हैं, तो इतना वक्त देना काफी नहीं होगा, इससे ज्यादा देना होगा। और फिर अगर आप पर कमाने की जिम्मेदारी भी हो, तो नतीजा क्या निकलेगा? ना आप उधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे। तो उसके लिए फिर बाद में जब इस्लामी हुकूमत कायम हुई, उस वक्त तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में ऐसे लोगों के वजीफे मुकर्रर किए गए कि जिन्होंने अपने आप को वक्फ कर दिया दीन के लिए, उनकी तमाम जरूरियात बैतुल माल से पूरी होती थी। लेकिन इब्तदा में ऐसा कोई रवाज नहीं था। उस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फौज भी यही लोग थे, जिहाद के लिए भी सबसे पहले यही निकलते, इल्म भी यही लोग हासिल कर रहे थे। तो उस वक्त ये लोग खुद कुछ नहीं कमाते थे, तो इन पर खर्च करने की तरफ लोगों को तवज्जो दिलाई गई कि अगर तुम नेकी करना चाहते हो तो आओ तुम्हें बताएं कि असल जरूरतमंद कौन है और किन पर खर्च करना सदका जारिया है, किन लोगों को तैयार करना दीन की खिदमत के लिए खासतौर पर सवाब का काम है। लिल फुकरा, उन मोहताज लोगों के लिए, अल्लज़ीना उहसरू फी सबीलिल्लाह, जो अल्लाह के रास्ते में घेर लिए गए, جو اتنے مشغول ہو گئے کہ اور کسی کام کے لیے ان کے پاس اب وقت نہیں بچا. لا یستطیعون ضربا فی الارض, وہ موبائل نہیں, وہ زمین میں چل پھر نہیں سکتے, نہ اپنے لیے کما سکتے ہیں, نہ خرید سکتے ہیں, نہ کچھ اور کر سکتے ہیں. یحسبہم الجاہل, جاہل سے مراد یہاں پر الٹریٹ نہیں ہے, یہاں جو ان اویئر ہے, جس کو پتا نہیں, لا علم, بے خبر, جس کو خبر ہی نہیں کہ یہ سب کچھ کیسے ہو رہا ہے. وہ کیا سمجھتا ہے کہ ان کو تو کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں, وہ ان کو اغنیا سمجھتا ہے. کیوں سمجھتا؟ من التعفف, نہ مانگنے کی وجہ سے, کیونکہ وہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے, ان کے اندر خودداری ہے, ان کے اندر تعفف ہے, پاک دامنی ہے. تعرفہم بسیماہم, لیکن تم ان کو ان کی علامات سے پہچان لو گے. علامات سے مراد یہاں صرف شکل نہیں ہے کہ ان کی شکل سے پہچان لو گے, علامات سے مراد کیا ہے کہ ان کی حالت. حالت میں کئی چیزیں ہو سکتی ہیں, یعنی کوئی ایک مخصوص علامت نہیں بتائی گئی. ان کا لباس ہو سکتا ہے, ان کی چہرے کی حالت ہو سکتی ہے, ان کی گفتگو ہو سکتی ہے, ان کی بیماری ہو سکتی ہے, کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے کہ جس سے تم پہچان لو گے کہ یہ اپنی ذات پر پوری طرح توجہ نہیں دے پا رہے. تعرفہم بسیماہم, علامتوں سے پہچان لو گے. لا یسألون الناس الحافا, وہ لوگوں سے لپٹ لپٹ کے نہیں مانگتے, سخت اصرار کر کے سوال نہیں کرتے. وما تنفقوا من خیر, جو تم خرچ کرو گے خیر میں سے, فإن اللہ بہ علیم, تو بے شک اللہ اس کو جاننے والا ہے.